Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. In Nieuws en Co. hebben we zometeen veel aandacht voor de verwoeste stuwdam die in Oekraïne leidt tot overstromingen en evacuaties. Straks spreek ik met onder meer defensiespecialist Peter Wijninga over de gevolgen op het strijdveld. En het laatste nieuws over die verwoeste stuwdam ook in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Hulpdiensten in Oekraïne hebben tot nu toe ongeveer 1300 mensen geëvacueerd na de doorbraak van de Kachovka-stuwdam. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zal het water in het overstroomde gebied nog 24 uur blijven stijgen. In de regio liggen tientallen dorpen. De evacuaties zullen dag en nacht doorgaan. De Oekraïnse autoriteiten in de buurt van Gerson waarschuwen voor ronddrijvende Russische mijnen. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Rusland erachter zit en wil dat de VN-veiligheidsraad bijeenkomt om Rusland te veroordelen. Het Westen moet volgens minister Kuleba ook nieuwe sancties opleggen. We also call on the EU and G7 member states to impose new devastating sanctions on Russia, including its missile industry and atomic energy sphere. Russia will be held accountable for the destruction of the Kachovka dam and other crimes. Internationaal wordt het opblazen van de dam veroordeeld. Deskundigen spreken van een oorlogsmisdaad. Jonge asielzoekers moeten vaker les kunnen krijgen van leraren zonder diploma. Het staat in een wetsvoorstel dat minister Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Nu krijgen meer dan 2000 kinderen van asielzoekers geen onderwijs omdat er geen plek voor ze is. En daarom wil minister Wiersma dat ze straks les kunnen krijgen van bijvoorbeeld studenten in de vakken Nederlands en rekenen. En ook zouden jonge asielzoekers minder les mogen krijgen dan andere kinderen als er niet genoeg personeel wordt gevonden. Prins Harry heeft voor een rechtbank in Londen verklaringen afgelegd in de zaak die hij heeft aangespannen tegen de uitgever van tabloidkrant Daily Mirror. De prins zegt onder meer dat de krant zijn telefoon heeft afgeluisterd. Hij houdt de roddelpers verantwoordelijk voor grote inbreuken op zijn privéleven. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. Vanaf komend studiejaar krijgen studenten elke maand een bedrag dat ze dus niet meer hoeven terug te betalen. En de Fiat heeft een man uit Aardenhout aangehouden voor frauderen met dividenden. Hij zou door gesjoemel de Belastingdienst voor 4 miljoen euro hebben benadeeld. De Russische oppositieleider Navalny wordt in een nieuwe aanklacht beschuldigd van het oprichten van een extremistische organisatie. 2 jaar geleden werd zijn organisatie als extremistisch bestempeld en daarvoor staat hij nu voor de rechter. Navalny wordt ook aangeklaagd voor het organiseren van demonstraties en het steunen van fascisme, omdat hij steun voor Oekraïne heeft uitgesproken. De aanklachten kunnen uitmonden in een gevangenisstraf van 15 tot 30 jaar... bovenop de celstraf die hij al uitzit. De 7 aanhangers van AZ die vorige maand na het verloren duel tegen het Engelse West Ham United de tribune van de tegenstander bestormden, komen weer vrij. Ze stonden vandaag voor de rechter en een van hen was volgens de officier van justitie een van de allereerste die de confrontaties aangingen met de West Ham-fans. Slachtoffer wordt aangevallen terwijl hij met zijn rug naar de verdachte toestaat. Dat vind ik extra kwalijk. Ik zeg daar wel direct bij en ik vind deze verdachte wat dat betreft een verademing ten opzichte van vele andere verdachten vandaag op zitting, dat hij er geen doekjes om wint. Ik hoor geen smoesjes, geen gedoe. Het is gewoon stom. Ik heb er spijt van. Klaar ermee. Alle 7 AZ-supporters kregen celstraffen die even lang waren als de tijd die ze al in voorarrest hebben vastgezeten. 6 van de 7 kregen ook een stadionverbod. Het weer, veel zon, in het oosten wel wat meer bewolking. Het is zo'n 20 tot 26 graden, maar op de Wadden een stuk koeler. Morgen ongeveer hetzelfde, later in het zuidoosten kans op een bui. En later deze week dan loopt de temperatuur verder op. En de ANWB Verkeersinformatie krijgt u van Erik Evengroen. Erik, goedemiddag. Hi Marco, goedemiddag. Ja, we hebben te maken met een drukke spits. De meeste vertragingen zijn op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Ik noem de files die opvallen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Barn en Barneveld. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een half uur oponthoud. Veel vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Zuid liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is daar dicht en de vertraging is bijna een uur. De A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Beekbergen en Knoopend Waterberg staat een vrachtauto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is ook een half uur. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Knooppunt Batadorp en Moergestel. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is hier wel weer vrij, maar de vertraging is nog altijd de kleine 20 minuten. Ster. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Morgen bij Human, wat houdt ons tegen? We willen allemaal een mooie toekomst. Toch blijft het grote geld in fossiele brandstoffen investeren en hebben groene start-ups het nakijken. Wordt het niet tijd dat pensioenfondsen en banken ons geld groen gaan beleggen? Wat houdt ons tegen? Morgen bij Human om 9 uur op NPO 2. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Bij jouw oude bank, jij tot €500 korting op een nieuwe. NPO Radio 1. NOS-NTR. Nu de Kachovka-stuwdam is gebroken, zien de bewoners van de regio Gerson het water stijgen. Het water is hier al een meter hoger, zegt deze man. We zullen zien wat er gebeurt, maar we hopen dat het meevalt. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. Afgelopen nacht werd de dam verwoest en inmiddels is begonnen met het evacueren van een ruim gebied rondom de oevers van de rivier. Buitenlandredacteur Gien Balduk is aangeschoven. Je hebt contact met mensen die wonen in en om Gerson. Wat vertellen ze jou? Ja, het zijn voornamelijk mensen die in de stad Gerson wonen. Die stad die leek ook lange tijd ontzien te worden. Het zijn vooral de dorpen langs de oevers die gevaar lopen. Maar op de laatste beelden zien we nu ook dat wijken van Gerson, die dus dicht, die lager gelegen liggen, ook onder water komen te staan. Het oude stad blijft bespaard, dat ligt op een vrij hoge oever. Maar zij beschrijven dat daar het water nog steeds stijgt. Dus dat er nog steeds wel een kans bestaat dat ook grotere delen van de stad onder water staan. Inmiddels zijn we natuurlijk al wel bijna een dag verder. Ja. Dus ja, het gevaar is in die zin geweken dat mensen die weg wilden inmiddels wel weg zijn. Er zijn berichten dat 1300 mensen geëvacueerd zijn. Maar vanuit die kleinere dorpen langs de oever en ook die dichter bij de stuwdam liggen, daar hebben we eigenlijk amper berichten over. Dus ja, over slachtoffers weten we nog vrij weinig. Ja, en vertellen ze iets over hoe ze het vinden, wat er gebeurt? Ja, ik denk dat je het beste kan omschrijven als een mix van woede, maar ook verbijstering. Woede natuurlijk dat dit gebeurd is en dat volgens hen, zo zeggen ze allemaal, de schuld is van Rusland die de dam doorgebroken zou hebben. Maar ook de verbijstering dat ze hiertoe zijn overgegaan. Dus er zijn maandenlange waarschuwingen geweest dat deze dam mogelijk doorgebroken zou worden. Maar ze hadden eigenlijk niet rekening mee gehouden dat dit daadwerkelijk zou gebeuren. Nee. Omdat het ja, aan beide kanten zoveel schade en mogelijk slachtoffers oplevert. Ja. De Oekraïense president Zelensky die zei dat Russen de dam van binnen hebben opgeblazen. De Russen zeiden vanochtend dat er een Oekraïense raket de dam trof. Is er nou iets duidelijk over wat er vannacht nou is gebeurd daar bij die dam? Ja, we hebben nog altijd geen beelden ook gezien van de doorbraak zelf. Hoewel er wel camera's rond die dam opgesteld staan. Maar daar hebben we geen beelden van gezien, voor zover ze er zijn. Mm-hmm. Duidelijk is dat die volledig is doorgebroken. Het hele middenstuk is weggeslagen. Het aanvankelijke verhaal van de Russen was dat het door als gevolg van beschietingen kwam. Nou, als je ziet wat daar gebeurd is, daar is meer voor nodig dan alleen beschietingen. Later kwam daar ook wel bij dat er ook een raket bij gebruikt zou zijn. Nou, dan kom je al iets dichterbij wat daar gebeurd is. Dus vooralsnog is het gissen. Vooral vraagtekens. Ja, en we moeten ook altijd ook nog de optie openhouden. Kijk, die dam, daar is al maandenlang omheen gevochten. Die was zwaar beschadigd. Er zat heel veel water in het reservoir daarachter. Dus het kan ook nog een combinatie van factoren zijn dat ja, de kracht van het water die dam uiteindelijk fataal is geworden. Ja, hij was nog niet in beste staat. Nee. Um, Ja, zojuist heeft ook premier Rutte gereageerd, begrijp ik. Hij zegt dat de aanslag op de Dam een oorlogsmisdaad is. Ook bij mij in de studio is Rusland-correspondent Iris de Graaf. Westerse leiders, ook Oekraïne, kijken allemaal naar Rusland. Die krijgt de schuld van de doorbraak van de Dam. Wat zegt Rusland zelf? Wat is hun reactie? Ja, zoals altijd draaien zij dat verhaal natuurlijk helemaal om. Dus in Rusland beschuldigen ze Oekraïne van sabotage en noemen ze het een terroristische aanval vanuit Oekraïne. Kremlin-woordvoerder Peskov bijvoorbeeld, die zei dat dit onderdeel zou zijn van het Oekraïense offensief dat volgens hem 2 dagen geleden begonnen is. En hij zegt dan dingen als dat offensief dat is onsuccesvol. Dus de Oekraïners zijn overgegaan op een soort wanhoopsactie, hè, om dan maar die Dam op te blazen, om het Westen ervan te blijven overtuigen dat ze wapens en steun moeten leveren. Dat is het verhaal van de autoriteiten. Op de staats-tv zetten ze het verhaal ook naar hun hand. Daar focussen ze echt op het menselijke leed van vandaag. En dan zeggen ze dingen als, ja, kijk maar, Oekraïne geeft echt niets om de Russisch-talige bevolking in de Donbas. Het is maar goed dat wij die speciale operatie, zoals ze dat noemen, begonnen zijn. Hè. Wij moeten ze bevrijden van de terroristen daar. Dat is het beeld in Rusland. Ja, dat is het beeld dat ze laten zien. Maar wat doet het toch dat er wel naar hun gewezen wordt naar Rusland? Ja, daar wordt altijd natuurlijk heel erg boos op gereageerd. Dat vinden ze oneerlijk. In Rusland nemen ze eigenlijk altijd direct een soort slachtofferrol aan. Hè? Dan zeggen ze, het Westen beschuldigt ons altijd van alles zonder dat ze daar bewijs voor hebben. Wat je vandaag hoort is dat analisten een vergelijking maken, bijvoorbeeld met de ontploffingen van de Nord Stream 2-pijpleidingen. Toen zeiden ze, dit wordt eenzelfde soort verhaal dat iedereen naar ons wijst, terwijl er geen onderzoek wordt gedaan. En als er onderzoek is, dat wij daar geen onderdeel van mogen uitmaken. Maar dat is nu hier denk ik ook weer precies het probleem. Hè? Wat je net ook zei, we weten het nog niet. Onderzoek is op dit moment niet goed mogelijk. Ja, dan is het natuurlijk niet in Ruslands voordeel dat zij toch degene zijn die deze oorlog zijn begonnen. Al wordt dat in Rusland natuurlijk ook weer helemaal omgedraaid. Ja. Nou, ook bij de westerse reacties zie je dat ook dat heel duidelijk wordt gezegd. Dit is opnieuw het gevolg van een Russische oorlog. Als Rusland daar niet was geweest, dan was dit niet gebeurd. De minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen, die zei ook, dit laat nogmaals zien dat praten met en onderhandelen met Poetin geen zin heeft. De enige oplossing is echt de volledige overwinning van Oekraïne. Dus daar is ook al heel stellig al wel duidelijk dat het de schuld van Rusland is. Ja. Die ruimte van twijfel is, zie je daar ook niet. Ja. En Iris, je hoort vanuit Rusland regelmatig dreigende taal naar Oekraïne en ook het Westen als er weer zoiets groots militair plaatsvindt. Hoe is dat nu? Wordt er weer gedreigd? Dat valt vooralsnog best wel mee. We zien nog dus niet in het nieuws dingen als rode lijnen of kernwapens, dat soort dreigingen. De focus ligt nu echt dus op dat het menselijk leed is, maar dat Rusland bezig is met evacuaties en dat alles onder controle is. Dat is dus nog een vrij mild plaatje. Maar dat kan nog veranderen, want de echt ophitsende talkshows die beginnen pas later vanavond. Ja, en ook Poetin bijvoorbeeld heeft nog niet gereageerd. Het kan zijn dat we daar wel dingen gaan horen. Wat ze vaker zeggen van volgens de Russische grondwet is Gerson, dat is natuurlijk geannexeerd gebied, is Russisch grondgebied, zeggen zij. En dus behouden wij ons het recht voor om daarop te reageren. Bijvoorbeeld met een tactisch kernwapen. Dat kan dus nog komen, maar vooralsnog wordt er echt gedaan. Nou ja, wordt het eigenlijk een beetje gebagatelliseerd en alsof alles nog steeds onder controle is. Duidelijk. Dank correspondent Iris de Graaf en buitenlandredacteur Gien Balduk. Ik praat erover door met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Oekraïne kijkt dus naar Rusland. Rusland kijkt naar Oekraïne. Als we er even naar kijken, wie heeft er wat u betreft het grootste belang bij een kapotte stuwdam? Als je kijkt de benedenstrooms van het stuwmeer, waar de dam nu is doorgebroken, dan vindt daar een enorme overstroming plaats. En dat betekent eigenlijk dat de Dnipro-rivier op het hele benedenstroomse gebied niet meer overbrugd kan worden en zelfs niet overvaren kan worden met landingsboten of zo. Dus eigenlijk is hiermee toch wel, zeker op korte tot middellange termijn, een onoverkomelijke barrière gecreëerd. Ja, en daar hebben de Russen met name belang bij natuurlijk. Want ja, die hebben wat te vrezen dat er mogelijk troepen vanaf Oekraïns grondgebied naar die door Russen bezette gebieden worden getransporteerd om daar een offensief te starten. Ja, we zien vandaag dat waterstromen er wordt geëvacueerd. Wat is de voornaamste schade die je in zo'n oorlog aanricht met wateroverlast? Nou, het zal in ieder geval een enorme ravage zijn. Huizen die daardoor worden getroffen, die kunnen meegesleurd worden als het een sterke waterstroom is. Of hun fundering kan worden aangetast, waardoor het huis gewoon instort of onbewoonbaar is. Maar wat je vooral ook moet verwachten is schade aan gewassen die op het veld staan. Zeker in de lager gelegen gebieden op de linkeroever van de Dnipro. Daar wordt veel landbouw gepleegd. Ja, en dat gaat enorme schade veroorzaken. Dus dat kan heel goed een mislukte oogst opleveren. Ja, we horen nou vandaag vaker dat het beschadigen van deze dam gekwalificeerd wordt als een oorlogsmisdaad. Water wordt eigenlijk als wapen ingezet. Hoe zit dat? Nou kijk, in oorlogstijd moet je volgens het internationaal humanitair recht al het mogelijke binnen jouw macht doen als jij een actie pleegt, een geweld toepast om menselijk leed en ook nevenschade te voorkomen. Dat is niet gering, want daarbij wordt nogal wat van je verwacht. Dus als er een actie is gepleegd vanuit de Russen om deze dam daadwerkelijk op te blazen of lek te steken, of wat ze dan ook hebben gedaan eventueel, dan hadden zij natuurlijk de bevolking die daardoor aangetast zou worden moeten waarschuwen en een evacuatie op poten moeten zetten. Dat had je van tevoren moeten doen, die waarschuwing. Juist, juist. En ja, dat feit dat het niet gebeurd is, betekent eigenlijk dat je eigenlijk willens en wetens het leven van die mensen in gevaar brengt. En daarmee pleeg je dus een oorlogsmisdrijf. Ja. Nu zien we dus dat water oploopt, dat die omgeving van de rivier onder water komt te staan. Wat betekent dit voor de strijd daar in die regio? Nou, het is de vraag of de Oekraïners veel van plan waren in die regio natuurlijk. Ja. Want ja, dat betekent wel dat ze de Dnipro moeten overtrekken. Daar moeten ze ook de middelen voor hebben om dat te doen. Zeker als je een offensief wil starten, moet je toch met redelijk grote formaties kunnen oversteken en ook met zware wapens. Het is maar zeer de vraag of ze daar de juiste middelen voor hadden. Dus het is de vraag ook of ze dat van plan waren. Dus ik denk in ieder geval dat je voorlopig kunt zeggen dat ze dat gebied het hele stroomgebied niet kunnen oversteken. Misschien waren ze dat op termijn wel van plan. Maar ik denk dat we voorlopig eerst aandacht moeten hebben voor wat er door de Oekraïners bovenstrooms van het Stuwmeer op touw wordt gezet in de provincie Donetsk en rond Bakhmut. Ik denk dat daar meer actie te verwachten valt en in het zuiden niet zozeer op dit moment. Duidelijk. Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Kijken we weer even op de weg. Erik Evengroen van de ANWB. Ja, het is nog altijd een flink drukke spits, zoals gebruikelijk op dinsdag. Meeste vertraging op dit moment op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baan en Barneveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. Premier Rutte heeft dus gereageerd op de verwoesting van de dam in Oekraïne. Hij spreekt van een oorlogsmisdaad en gaat er absoluut vanuit dat de Russen achter het opblazen van de dam zitten. Dit is een schending van het humanitair oorlogsrecht die zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke civiele infrastructuur, zei Rutte voor aanvang van het Kamerdebat over de gaswinning in Groningen. 2 kantoren in het gebouw van het Europees Parlement in Brussel zijn doorzocht. Volgens Belgische media gaat het om de kantoren van de Europarlementariërs Andrea Cozzolino en Mark Tarabella. Ze zouden betrokken zijn bij het omkoopschandaal in het EU-parlement. In december werd bekend dat Qatar en Marokko de besluiten die in het parlement werden gemaakt in hun voordeel probeerden te buigen. Boeren in Groningen testen een nieuwe manier waarmee ze aardappelziekte proberen te voorkomen. Een akker ligt daar nu bezaaid met stro. En daardoor kunnen luizen die de ziekte overbrengen de aardappelen niet meer vinden. Deze toepassing met stro, daar hebben ze in Oostenrijk en Frankrijk wel goede ervaringen mee opgedaan. Dat het werkt is al wel bewezen, maar hoe precies, ja, daar zitten nog wat vraagtekens bij. Maar het werkt in ieder geval wel. En volgens RTV Noord experimenteren dit seizoen zeker 25 aardappeltelers in de provincie Groningen met die stro-methode. En de Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is overleden. Ze werd in 1965 op 22-jarige leeftijd wereldberoemd als zangeres van een nieuwe muziekstijl, de bossa nova. En ze is onlosmakelijk verbonden met dit nummer. She walks, she's like a samba that swings so cool and sway. so sadly. Smiles, but she doesn't see. The Girl from Ipanema van Astrud Gilberto. Een nummer dat heel vaak is gecoverd, van Amy Winehouse tot Frank Sinatra. En ik ga erover praten met zangeres Lilian Vieira van Zuko 103, met Braziliaanse roots. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Toen we dit nummer net instarten, gingen de kant meekijken met je. Gingen de armen omhoog en een brede glimlach, zag ik op je gezicht. Ja, maar dat kan ook niet anders. Het is een soort van eerbetoon aan haar. Jeetje. En het is, ieder leven komt tot een eind. Maar als ik dus al aan Astrud Gilberto denk, dan is... ze heeft voor de tweede keer de Braziliaanse muziek in de wereldkaart gezet. Ja, want het is een iconisch nummer, hè? Die muziek stelde Bossa Nova. Het is door haar man, ja, João Gilberto, groot geworden. En wat is haar verhaal? Ja. Hoe kwam zij erbij? Nou ja, dat is een hele mooie verhaal van wat ik gelezen heb. Hè. Ja. João Gilberto en Tom Jobim waren bezig met het produceren van deze plaat. En Astrud Gilberto was gewoon de vrouw van João Gilberto. En ze was erbij. En de producer, de man die dat allemaal produceerde, zei, dat is een Braziliaanse liedje, maar eigenlijk, als je dus de wereld wil veroveren, moet het net Engels zijn. Maar zij kon een beetje Engels. Dus wie had het zingen? Jij. En bovendien was dat ook een hele mooie meisje. Dus ze hadden dus al de Engelse tekst, een hele mooie meisje, en daar stond ze. Ja. En zo is haar leven, haar carrière, op die manier begonnen, op de goede plek, op het juiste moment. Omdat ze toevallig op dat moment degene was die Engels kon, werd ze later wereldberoemd. Precies, ja. Precies. Maar dat is een prachtig verhaal, ja. En wat betekent ze voor u? Nou, net wat ik zei. De Braziliaanse muziek is wel ontzettend rijk. Er gebeurt ontzettend veel. En niet de hele wereld kent iedereen daarover. Maar de eerste keer dat de Braziliaanse muziek beroemd was in de hele wereld, was door Carmen Miranda. Een paar decennia daarvoor. Mm-hmm. Toen zij ook met Walt Disney dingetjes is gaan doen. En dan voor de tweede keer met de Bossa Nova. Het is heel gek dat sommige mensen zullen denken, ja, het is muziek voor oude mensen of muziek voor in de liefde en zo. Maar als je heel goed bekijkt, het is een muziek, het heeft een enorme diepgang qua akkoordenschema, qua vormen, qua klanken. En het is ook nog eens een keertje een heel moeilijke liedje te zingen, als je het zo heel serieus gaat bekijken. Dus ja, ik vind hem een hele mooi voorbeeld. Maar dat is technisch. Wat heeft het nummer en zij zelf ook, Astrid Gilberto, voor u gedaan? Nou, voor mij, wat ze heeft gedaan, is dus al de deuren opengemaakt voor om een Braziliaanse zangeres te worden. Want overal waar je naartoe gaat, Braziliaanse muziek is zo goed ontvangen. Het is een liedje die is erkend bij iedereen. Dus elke Braziliaanse zangeres of iemand die Braziliaanse zingt, heeft haar heel veel te danken. In ieder geval in deze periode. Ja. Ja, en ook bij u dus. Dus het is eigenlijk zo'n beetje mijn brood. Ja, en het nummer komt uit 65, bijna 60 jaar oud. U zei net al even, ja, dat is muziek voor oude mensen, zei u een beetje op die manier. Ja. Is dat zo? Is het vooral oude glorie of luistert jong en oud hier nog naar? Nou, het is heel grappig, hè? Want een tijdje geleden zou je dus al heel vaak horen, ja, maar dat is liefde, muziek. Maar ik verbaas me dat mijn zoon van 16, hij is helemaal gek van bossa nova. Terwijl ik zing drum en bass. Oh. Ik zing drum en bass, ik zing van die hele gekke muziek. En ineens staat mijn zoon inderdaad The Girl from Ipanema of andere liedjes met zijn vriendinnetje te zingen. Dan denk ik, En wat doet dat met u? Dat is, ik word zo trots van. Ik vind het zo mooi. Ik vind het zo te gek. Het is, de muziek gaat er steeds terug. Steeds alles wordt mode op een gegeven moment. Alles is een cirkel, hè. Dus ik vind het heel erg mooi. En het wordt steeds nu op dat moment. Ik merk wel dat de jeugd is heel erg bezig met hoe noemen we dat? Vintage bezig. Hè? Oude sambas, oude traditionele dingen, oude bosses. Je ziet van die hele mooie jonge meisjes met een prachtige stem. Een hele oude liedje en het zingen vol overtuiging. Ja, dat is nu aan de hand. Ja, en zo zullen we dus ook haar nog eigenlijk vaak horen, hè? Ja, zeker weten. Drum en bass is iets voor oude mensen. Nou, dat is weer duidelijk. Dank Lilian Vieira voor dit gesprek over de vandaag overleden Braziliaanse zangeres Astrid Gilberto. Ze was 83 jaar. Zometeen, het Rijksmuseum voor Oudheden mag geen opgravingen meer doen in Egypte. Volgens de autoriteiten doet het Leidse Museum aan geschiedvervalsing. Verloren zaak of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Heb je eindelijk je droomhuis gevonden? Heeft hij een laag energielabel? Gelukkig heeft ASR de verduurzamingshypotheek. Daarmee kan je extra lenen bovenop je ASR-hypotheek om je huis te verduurzamen. Ga naar je adviseur of kijk op asr.nl. ASR. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT-consultants. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/xc40. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. NPO Radio 1. Het is 5:30, tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Kirsten Klomp. Supermarktmedewerkers krijgen vanaf september waarschijnlijk een loonsverhoging van 10%. De vakbonden FNV en CNV zeggen dat de werkgevers goed hebben gekeken naar wat er is gebeurd bij de distributiecentra van Albert Heijn. Die supermarkt stemde na dagenlange stakingen in met een loonsverhoging van 10%. En ook Rusland roept de VN-veiligheidsraad bij elkaar voor overleg vanwege de verwoeste Kachovka-dam in Oekraïne. De Russische VN-ambassadeur spreekt de Oekraïnse beschuldigingen tegen dat Rusland die dam heeft opgeblazen. De Oekraïne vroeg vandaag ook al om een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad. Voor het eerst is in Nederland iemand opgepakt voor dividendfraude. Een man van 53 uit Aardenhout zou met opzet onjuiste aangifte hebben gedaan. Volgens het OM is de Belastingdienst voor ruim 4 miljoen euro benadeeld. En Groningse bestuurders hopen dat de Tweede Kamer vandaag extra toezeggingen afdwingt voor schadeherstel en ontwikkeling van het aardbevingsgebied. De Tweede Kamer debatteert vandaag en morgen met het kabinet over het vernietigende rapport van de enquêtecommissie. De ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen. Ja, het is nog altijd een drukke avondspits, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Files die opvallen staat op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld rijdt langzaam over 15 kilometer. Vertraging is ruim een half uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 7 kilometer file en bijna een uur oponthoud. Veel vertraging ook op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Tussen afrit Epe en Zwolle Centrum staat een vrachtauto met pech. De afrit is daar dicht en één rijstrook is er maar open. Vertraging is bijna een uur. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Haps en Wijchen 14 kilometer file en een half uur oponthoud. Ook hier is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is dicht. En voor het weer is aangeschoven weerman Peter Kuipers-Munneke. Na een kletsnat voorjaar zie ik alleen maar zon. Ja, en er valt ineens ook geen druppel regen meer. Dat is al best een tijd geleden. En het duurt ook nog een hele tijd. Want dit droge weer dat we nu hebben, dat hebben we te danken aan een heel hardnekkig hoge drukgebied. En bij hoge drukgebieden regent het vrijwel nooit. Die hoge druk die zorgt ervoor dat bewolking oplost. Of in ieder geval dat er moeilijke buien ontstaan. Ja. En dat is ook precies wat je nu ziet als je naar buiten kijkt. Het is helder. Vannacht is het ook helder. Frisse avond wordt het. Met temperaturen die zo 's avonds om 8 of 9 uur niet direct uitnodigen tot zwoele zomeravonden op het terras, zullen we maar zeggen. Ja. En de minimumtemperatuur die ligt vannacht dan ook op zo'n 6 tot 11 graden. En morgen wordt dan best wel een dag die vergelijkbaar is met die van vandaag. Met flink wat zon. Ik denk wel iets meer sluierbewolking in het midden en het zuiden van het land. Maar het blijft dus zogezegd droog. En de temperaturen die zijn vergelijkbaar met die van vandaag. Vanaf donderdag dan gaat de wind wat draaien. Die komt nu nog meest uit noordelijke richting. Maar dat gaat echt draaien naar het oosten. En dat blijft ook een paar dagen zo. En daarmee wordt het steeds warmer en warmer. Dus donderdag wordt het 25 graden, vrijdag zo'n 28 en dit weekend zo'n 29 graden. Dat zijn temperaturen voor het midden van het land. Ik denk dat het best mogelijk is dat in het zuidoosten van het land we dit weekend voor het eerst de 30 graden gaan passeren. Duidelijk, dankjewel. Zo, dat klinkt lekker. Lipton Iced Tea Peach met de frisse smaak van perzik is nu ook verkrijgbaar zonder suiker. En dat smaakt net zo. Lekker! Precies. Lekker fris. Lekker Lipton. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Hey, nu, 15 maanden gratis. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Egyptologen van het Rijksmuseum voor Oudheden mogen geen opgravingen meer doen in Egypte. Dat komt door een tentoonstelling in Leiden. Daarin laat het museum zien hoe zwarte artiesten gefascineerd zijn door het oude Egypte. Van rapper Nas, die als farao Toetankhamon op de cover staat. En acteur Eddie Murphy, die wat langer geleden als farao Ramses in zijn videoclip te zien is. Volgens Egypte is er sprake van geschiedvervalsing. Wim Weiland, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. U wordt dus beschuldigd van geschiedvervalsing door de Egyptische autoriteiten. Wat vindt u daarvan? Nou, dat is een heel zwaar woord. En wat wij daarvan vinden is meervoudig. Wij zijn een museum dat meer dan 200 jaar bestaat. We hebben 200 jaar een wetenschappelijke functie. En als je dat woord gebruikt, dan gebruik je dat bewust om ons te beschadigen. Ik zie het als eerder als een politieke uitspraak dan als een inhoudelijke uitspraak. Het heeft te maken met onze tentoonstelling Kemet. Mm-hmm. Inderdaad, over die fascinatie. En inspiratie die het oude Egypte heeft geleverd aan allerlei artiesten. Dat is een hele gelaagde en genuanceerde tentoonstelling, waarin we de muziek laten zien en de fascinatie en de inspiratie, maar we het ook vanuit de Egyptologie benaderen. Met die tentoonstelling is niks mis. En hoe hoorde u dat die in Egypte niet goed valt? Dat speelt al een poosje. Vlak na de opening, die was op 20 april... is er al een grote sociale media-rel geweest. Dat werd met name gericht op een paar beelden die er toen bekend waren. Waaronder dat beeld van die rapper Nas. Daar kregen we commentaar dat we aan blackwashing deden, dat we aan afrocentrisme deden. Daar kregen we ook heel veel racistisch commentaar op onze sociale media. Toen hebben we de sociale media even moeten sluiten om dat er allemaal af te halen. Toen kregen we weer het commentaar dat we de dialoog niet wilden voeren. Dus het speelt al even, maar het is overgeslagen op de oudheidkundige dienst en het ministerie van Toerisme. Dus eerst kwam het vanuit activistische Facebookgroepen en nu komt het vanuit de mensen met wie we al 50 jaar samenwerken. En die stuurde u een bericht? Nou, dat heeft lang geduurd. Ik heb 25 mei het bericht gekregen dat onze opgraving, de vergunning die we daarvoor hebben, dat die stop is gezet met als argumentatie geschiedvervalsing en afrocentrisme. Ja, en ik begrijp dat u al heel lang daar opgravingen doet, hè? Ja, sinds midden jaren 70. Ja, wat doet dat dan als dat op die manier stopgezet wordt? Ja, dat is natuurlijk uitermate pijnlijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle partners met wie we samenwerken. We werken vast samen met het Egyptisch Museum in Turijn. Maar ook met vakspecialisten uit verschillende landen. Maar ook met een hele groep lokale medewerkers. En dat doen we al tientallen jaren. En dat, zoals onze conservator het zei, hier zijn alleen maar verliezers. Ja, u noemde de tentoonstelling genuanceerd. En zit er ergens iets in waar ze in Egypte een punt mee kunnen hebben met wat u daar heeft neergezet in Leiden? Nee, daar ben ik van overtuigd. Maar dan moeten onze collega's uit Egypte wel komen kijken. Er wordt nog steeds uitsluitend gereageerd op sommige plaatjes die op het internet circuleren. Maar een tentoonstelling, die moet je niet alleen bekijken. In dit geval moet je hem ook beluisteren. Maar je moet ook simpelweg gewoon de teksten tot je nemen, de inhoud tot je nemen. Want er is niemand bij u langs geweest om te kijken hoe het eruit ziet? Nee. Nee. Heeft u een uitnodiging gestuurd eigenlijk om ze uit te nodigen? Ja, uiteraard. Ambassadeur van Egypte die kon niet op de opening aanwezig zijn, omdat hij verplichting Cairo had. Maar die hebben de laatste 3 weken ook 3 keer gemaild. En die heeft ook nog niet gereageerd en is niet langsgekomen. Nee. Wat gaat u nu doen? Hoe moet het verder? Nou, we zullen moeten accepteren dat we er voor onbepaalde tijd uitleggen als het gaat om onze opgravingsvergunning. We zijn bezig om die vergunning over te dragen aan het Egyptisch Museum in Turijn, waar een directeur zit die vroeger hier conservator was. Zodat zij de werkzaamheden in ieder geval voort kunnen zetten. Dat is een poosje zonder ons. En wat ik oprecht hoop is dat ik een dialoog kan voeren met de collega's uit Egypte. Ze komen in augustus hier, omdat er dan toevallig een heel groot internationaal Egyptologencongres is, dat 1 keer in de 3 jaar wordt georganiseerd en dit jaar in Leiden plaatsvindt. Dus als ze daar aanwezig zijn, dan hoop ik dat ze komen kijken, hun oordeel herzien en met ons in gesprek willen. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat oordeel wel moeten herzien, want geschiedvervalsing, daar doen wij niet aan. Nee. En u zegt al even, we dragen een deel over aan Turijn. Dus de werkzaamheden daar kunnen wel door blijven gaan daarmee. Als zij die vergunning zouden krijgen van de Egyptenaren, dan kunnen de werkzaamheden doorgaan. Alleen dan een poosje niet meer met ons. Want je moet een half jaar van tevoren de deelnemers op een lijst zetten. En ik ben ervan overtuigd dat onze conservator een poosje niet op die lijst mag staan. Nee, dat is duidelijk. Dank u wel, Wim Weiland, directeur van het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. seen. All our games are fantasies. Puts in their mouths the words they've been looking for. Yes, they are. After all, I gave you something good. I taught you how to laugh and cry. Taught you how to say goodbye. After all, I gave you something good. I taught you how to laugh and cry. Taught you how to say goodbye. After all van Texas. Erik Evengroen van de ANWB. Het blijft druk, hè? Ja, nog altijd. Er staat ruim 650 kilometer file op dit moment. En dat is zeker voor, ook, laat ik het anders zeggen, ook voor een dinsdagavondspits nog behoorlijk druk. De meeste vertragingen op dit moment op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Dus afrit Epe en Wezep liggen toch nog voorwerpen op de weg. De vertraging is ruim een half uur. En het aantal kilometers is 5. Sportnieuws van vandaag. De derde etappe van de Franse wielerkoers Criterium du Dauphiné is gewonnen door Christophe Laporte. De Fransman van Jumbo-Visma was na 194 kilometer de snelste in de massasprint. Uitstekende lead-out van Danny van Poppel voor Bennett. Dan opent Bennett en zit Groenewegen klem. Komt hij daar nog uit? Laporte in het midden. Laporte. Laporte blijft door zijn zegen ook de leider in het klassement. Op Roland Garros is Jelena Svitolina, de pupil van coach Raymond Sluiter, er niet in geslaagd de halve finales te bereiken. De Oekraïense tennister verloor in de kwartfinales in 2 sets van de nummer 2 van de plaatsingslijst, de Belarusische Sabalenka. En het Nederlands elftal bereidt zich in Zeist voor op de halve finales van de Nations League. Oranje speelt daarin tegen Kroatië. Aanvoerder Virgil van Dijk hoopt het seizoen een mooi einde te geven. Deze twee, hopelijk twee finales, halve finale en de finale hopelijk. Dan gaat het om een prijs. En ik denk dat dat besef bij alle spelers moet zijn dat we er alles aan moeten doen om die beker te winnen. En ik had het nog met de bondscoach over en de manier hoe Portugal dat toen heeft gevierd toen wij verloren. Dan besef je dat toch wel, dat we toch alles aan moeten doen om die prijs te pakken. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. 24, 27, 28 graden. De temperatuur loopt weer op de komende dagen. En dat zomerse weer is natuurlijk welkom na het natte voorjaar. Maar voor kwetsbare mensen is de extreme hitte gevaarlijk. En kan het zelfs dodelijk zijn. Daarom moet ons land zich beter voorbereiden op hittegolven, vindt het Klimaatverbond Nederland, waar gemeentes, provincies en waterschappen samenwerken aan klimaatbeleid. Madeleine Helmer is van dat Klimaatverbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Er is al wel een hitteplan en hitteprotocollen zijn er. Wat is er nu geregeld als het heet wordt? Als het heet wordt, en dat zou zomaar inderdaad de komende dagen kunnen gebeuren, dan wordt bij 4 dagen waar het warmer wordt dan 27 graden het Nationaal Hitteplan geactiveerd. En daarmee activeren zorginstellingen hun hitteprotocollen, gaan ze extra rondes lopen, letten extra goed op mensen dat ze niet uitdrogen en te heet worden of de last krijgen van hittestress. En er wordt er breed gecommuniceerd vanuit het RIVM, maar ook vanuit GGD, Rode Kruis en andere partijen, dat mensen echt letten op elkaar, dat we zorgen dat er niemand last gaat krijgen van hitte. Ja, ik zie dan ook altijd die foto's vormen van mensen in badjes. Het roze badje, ja. Ja. We hebben het even nagevraagd bij onze weerman Peter Kaarbus-Munneke. En gemiddeld is er in 2 op de 3 jaar een hittegolf in ons land. En hoe noodzakelijk is het dan om ons beter voor te gaan bereiden op die hittegolven? Nou, waar wij ons zorgen over maken is dat de hittegolven steeds heter worden. Dus er moet sowieso nu al veel gedaan worden. En nog steeds bij de uitvoering van het huidige hitteplan zien we toch nog steeds een oversterfte in de cijfers terug. Dus dat kan nog echt veel beter. Niemand hoeft dood te gaan aan hitte. Maar tegelijkertijd, en dat hebben we natuurlijk al gezien in 2019... toen het boven de 40 graden werd, en ook in landen om ons heen. Je kunt zeggen dat het huidige hitteplan is voor wat we bij het KNMI een beetje ongeveer de code geel situatie noemen. Code oranje is als het heter wordt, zelfs tot aan 38 graden. En het kan nog heter worden, boven de 40 graden. En dan gelden heel veel maatregelen die we nu bedenken eigenlijk niet meer. Dan is het belangrijkst dat mensen naar gekoelde locaties kunnen gaan. Mensen die in hun eigen huis te heet krijgen. Ja, want u vertelde al even wat er nu is geregeld, maar wat moet daar bovenop komen? Nou, dus dat De zorg nu, wat we hebben in Nederland is dat heel veel woningen bijvoorbeeld niet ingericht zijn op hitte. Dat heet niet voor niks doorzonwoningen. Waar we hard aan werken met woningcoöperaties, ook agenderen bij gemeenten, bij het Rijk, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, is dat we veel meer moeten investeren weer in zonwering. Dat echt de hitte van de zon niet binnenkomt en goed ventileren. Ook veel met de bewoners, dat die goed weten wat ze moeten doen bij hitte. Soms zien we toch dat net op het verkeerde moment de ramen openstaan. Maar tegelijkertijd zien we dus die oplopende hitte, dat ook met al die maatregelen dat niet voldoende zal zijn. Ook de parken zullen boven een bepaalde temperatuur te heet worden. Daar verblijf je dan niet meer onder een schaduwrijke boom. En waar we naartoe moeten, en dat zien we bijvoorbeeld, en hebben we gezien in Noordwest-Amerika, waar het 47 graden werd in een vergelijkbaar klimaat als Nederland, dat het heel belangrijk is om gekoelde locaties open te kunnen stellen voor hittekwetsbare mensen. Denk aan een dak- en thuislozen, ouderen die alleen wonen en geen airco hebben in hun woning. En mensen met chronische ziektes. En gekoelde ruimtes, als we dat op Nederland betrekken, waar moet ik dan aan denken? Nou, het zijn eigenlijk ruimten die niet warmer worden dan 27 graden. En voor een deel kunnen dat oude ruimtes zijn waar de hitte nog niet is opgelopen. Maar het kan ook zijn dat een goed klimaatbeheersingssysteem is, airco's, maar dan echt hele goede airco's. Mm-hmm. Dus daar gaat het nu ook om in deze energietransitie. Dat we de koeling zo doen dat dat ook houdbaar is met de energieopgave die we hebben. Dus dat wordt toch een hele klus. Ja, maar als ik u zo hoor, komt het er uiteindelijk op neer. Zoek een koele plek op. Dat is een advies wat iedereen kan opvolgen. Moet er echt meer vanuit de overheid komen? Nou, dat is niet een advies dat iedereen kan opvolgen. Dat kunnen u en ik waarschijnlijk opvolgen en mensen die kwiek zijn en mobiel. Mm-hmm. Maar juist de voor hitte kwetsbare mensen. Denk aan mensen die slecht mobiel zijn, alleen wonen. Het liefst eigenlijk niet de woning uitgaan. Die hebben echt begeleiding nodig om naar deze locaties te kunnen gaan. En op die locaties zullen ook weer... daar zullen de stoelen moeten staan. Zal misschien wat te eten moeten worden aangeboden. Misschien zelfs als het echt heel heet wordt. En nogmaals, dit gaat om kleine kans, maar met enorme gevolgen. Dat scenario, daar hebben we het nu over. Daar zijn we niet op voorbereid. En dat zal toch een keer moeten gaan gebeuren. Ja. En als u die temperaturen net noemt, hè, 38, 40 graden. Dat klinkt gewoon Middellands, zeg maar, Spanje. Ik denk ook aan siesta's. Nou, daar denken we ook aan. We hebben een samen met voor het ministerie van Binnenlandse Zaken een menukaart hitte opgesteld, waar allerlei maatregelen in worden beschreven. Die zouden een menukaart hitte? Ja. En dat gaat om maatregelen die doet om de gezondheid te bevorderen voor de woningen. Wat je in woningen aan zou moeten passen, in andere gebouwen. En wat je in de buitenruimte aan kunt passen om beter hittebestendig te zijn. Dus dat is één route waar we nu met 10 gemeenten de pilots in doen. Hoe kan je dat doen? Een aantal hebben ook aangegeven, willen die koele plekken gaan opzoeken. In bijvoorbeeld een hele kwetsbare wijk in onze gemeente. Waar zou dan iemand naartoe kunnen gaan? Het buurtcentrum, de buurtbibliotheek, maar misschien ook een winkel, een supermarkt die al gekoeld is. En wat moet je dan vervolgens afspreken met de beheerders daarvan? Dus en wie moet je dan inschakelen om mensen daar naartoe te kunnen krijgen? Dus best wel een ingewikkelde operatie. Maar een begin wordt dus gemaakt. En tot slot, kunnen we daarmee dan de oversterfte door hitte helemaal voorkomen? Nou, dat weet je niet. We hopen ook nul slachtoffers in het verkeer. En ook dat gebeurt. Hè. Dus het streven is natuurlijk wel dat gebeurt. Niemand hoeft aan hitte dood te gaan. Maar of dat echt lukt, daar doen we ons best voor. Ja, duidelijk. Dank, Madeleine Helmer van het Klimaatverbond. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Apple presenteerde vannacht hun nieuwste gadget, de Vision Pro. Een soort VR-bril die je met je ogen en stem kunt besturen. You navigate with your eyes. Simply tap to select. Flick to scroll. And use your voice to dictate. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. When someone else is in the room, you can see them and they can see you. Ja, je kunt dus contact houden met de buitenwereld met zo'n grote bril op, beweert Apple in het promofilmpje. Maar bij de presentatie viel het enkele journalisten op dat de CEO van Apple, Tim Cook, de bril niet opzette. Misschien heeft hij geleerd van Facebook-baas Mark Zuckerberg. Hij zette bij de presentatie van een vergelijkbare bril wel zo'n ding op. En sindsdien staat het internet vol met memes van hem. 4. Afgelopen avond zal Romy niet heel snel vergeten. Zij was bij een concert van Harry Styles en vroeg hem via een spandoek of hij het geslacht van haar babytje bekend wilde maken. Boy or girl, please do my gender reveal. Are you ready, Amsterdam? I now know something that you don't know. Ja, en het wordt een meisje. 3. Nieuws over Dries Roelvink, waarvan je wist dat het er nog een keer van ging komen. Dag tijgers! We mogen het eindelijk bekendmaken. Roelvink, zijn we terug. En wat er allemaal te zien gaat zijn, dat gaan we nog niet verklappen. Ja, de docu-soap rond zanger Dries Roelvink en zijn zoons Dave en Donnie komt terug. In 2019 verscheen de familie na 4 jaar door camera's gevolgd te zijn voor het laatst op de buis. En de soap zal later dit jaar verschijnen op Videoland. 2. De vooraf veelbesproken talkshow Marcel en Gijs van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman op SBS6 is eindelijk begonnen. De heren wisten na afloop niet goed wat ze ervan moesten vinden. Ik weet eerlijk gezegd helemaal niet meer wat voor gevoel ik heb. Ik vind dat ik het doorstaan heb, en Gijs ook. We hebben het doorstaan. Dat is sowieso het goede deel van het nieuws. En het had heel slechter kunnen zijn. Marcel en Gijs vervangen komende maand vandaag Inside van het trio Wilfred Gené, René van der Gijp en Johan Derksen. De eerste aflevering trok met 611.000 kijkers minder dan de mannen van VI, die meestal rond de miljoen kijkers zit. 1. En de Britse prins Harry staat vandaag voor de rechter in zijn zaak tegen de Britse tabloids. Daarmee is hij de eerste royal sinds 1891 die getuigt in een rechtszaak. Toen getuigde zijn voorvader prins Edward, de latere koning Edward de VII, in een rechtszaak die ging over gokken. Stel, ze maakte toen al radio. Hoe zou het rechtbankverslag dan geklonken hebben? Met die vraag ging het BBC-radioprogramma Today aan de slag en ze kwamen tot deze uitkomst. Only a couple of the prince's answers were fairly audible throughout the court. When a question more pressing, more to the point than usual, was put to him, the prince's face was observed to flush considerably and then pale again, showing the state of nervousness in which he found himself. Nou, prins Edward was zichtbaar nerveus en het trok bleek weg toen hij kritische vragen kreeg. Straks overigens meer over die zaak van prins Harry tegen de tabloids in het laatste half uur van Nieuws & Co. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Ruim 1,5 jaar geleden kwam mijn podcast Eitje uit. Dit is mijn kinderwens. Ik, Marlou van der Starre, ondervind daarin dat kinderen krijgen niet vanzelfsprekend is. Ja? Nou, ik neem 10 eisen. 10? Mijn verhaal was nog niet klaar en in de bonusaflevering hoor je hoe het verder ging. Nee, hè? Dus we weten niet of dat allemaal embryo's gaan worden. Dat is weer de volgende stap die spannend is. Oké, dit is het schema wat u moet gaan volgen. Luister Eitje, de uitsmijter. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Ik snap dat verduurzamen belangrijk is, maar er komt zoveel bij kijken. Kunnen we het daar eens over hebben? Absoluut. We hebben diverse adviseurs op het gebied van duurzaamheid. Die helpen je graag op weg in een oriënterend gesprek. Of je nou wel of geen klant bij ons bent. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Zes uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws en Koop. De belangen van de Groningers werden jarenlang stelselmatig genegeerd. Het was een bikkelharde conclusie van een rapport van de enquêtecommissie over de gaswinningen in Groningen. Nu, 3 maanden later, debatteert de Kamer over de Groninger ereschuld. Eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. De hulpdiensten in Oekraïne hebben tot nu toe ongeveer 1300 mensen geëvacueerd na de doorbraak van de Kachovka-stuwdam. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zal het water in het overstroomde gebied nog 24 uur blijven stijgen. In de regio liggen tientallen dorpen. De evacuaties zullen dag en nacht doorgaan. De Oekraïnse autoriteiten in de buurt van Gerson waarschuwen voor ronddrijvende Russische mijnen. Rusland en Oekraïne geven elkaar de schuld van de verwoesting van de dam. Premier Rutte heeft de aanval op de stuwdam net als veel andere wereldleiders veroordeeld. Dit raakt potentieel echt tienduizenden mensen die hierdoor in gevaar komen. Er is geen enkele aanleiding te vermoeden dat de Oekraïne hierachter zit. Die hebben nul motief. Dus wij gaan er absoluut van uit dat dit de Russen zijn. En dit is natuurlijk een schending van het humanitair oorlogsrecht. Omdat dit zich rechtstreeks richt tegen de burgerlijke infrastructuur, de civiele infrastructuur. En daarmee ook echt een oorlogsmisdaad. Ook Oekraïne-deskundige Bob Deen ziet de meeste sporen toch naar Rusland wijzen. Ook omdat het precies op het moment komt dat het Oekraïnse offensief is begonnen. Op deze manier zou Rusland het Oekraïnse offensief kunnen proberen te vertragen door hen aan de westkant het onmogelijk te maken om de rivier over te steken. Maar ik denk ook dat dit een soort wraak is en onderdeel van een Russische strategie van afschrikking. Zowel Rusland als Oekraïne heeft om een zitting gevraagd van de VN-veiligheidsraad. Er is een akkoord over een cao voor de 300.000 supermarktmedewerkers. Bonden en werkgevers hebben een loonsverhoging van 10% per 1 september afgesproken. Verslechtering van andere arbeidsvoorwaarden, zoals een lagere onregelmatigheidstoeslag, zijn van de baan. Kinderen van asielzoekers moeten ook les kunnen krijgen van leraren zonder de juiste papieren, bijvoorbeeld studenten. En ze hoeven ook niet zoveel uren les te krijgen als andere kinderen. Minister Wiersma wil op die manier leerachterstanden bij asielkinderen voorkomen. De basisbeurs voor studenten komt definitief terug. Het voorstel van minister Dijkgraaf werd eerder al aangenomen in de Tweede Kamer. Nu heeft ook de Eerste Kamer ermee ingestemd. De basisbeurs wordt vanaf komend studiejaar weer ingevoerd. Daarmee verdwijnt het leenstelsel, waar de laatste jaren veel kritiek op kwam. De Russische oppositieleider Navalny staat vandaag opnieuw voor de rechter. Hij zit al in de gevangenis, maar er hangt hem een nieuwe jarenlange celstraf boven het hoofd, zegt correspondent Iris de Graaf. Ja, de zaken tegen Navalny blijven zich maar opstapelen. Hij staat vandaag terecht voor onder andere het oprichten van een extremistische organisatie. En hij wordt ook nog aangeklaagd voor het organiseren van demonstraties. Nou, allerlei aanklachten bij elkaar. En in totaal hangt hem nog eens 15 tot 30 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. Dus ja, het lijkt erop dat de autoriteiten hem echt levenslang willen gaan opsluiten. Het kan nog maanden duren voordat er een uitspraak is. De politierechter heeft celstraffen, taakstraffen en stadionverboden opgelegd aan AZ-supporters die betrokken waren bij rellen na de wedstrijd tegen West Ham United. 7 verdachten stonden vandaag terecht, vooral voor openlijke geweldpleging tegen stewards en toeschouwers. 3 mannen die een ME'er mishandelden kregen celstraffen tot 30 dagen, waarvan 15 voorwaardelijk. De rellen in het AZ-stadion waren op 18 mei, nadat de Alkmaarders waren uitgeschakeld in de Conference League. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht helder en fris, 6 tot 11 graden wordt het dan. Morgen zon en wat sluierbewolking. In het zuidoosten kans op een bui. En 15 tot 24 graden. En bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, de kilometers file nemen eindelijk af, hè? Ja, dat klopt. zitten nu bijna aan de 500. Nog altijd behoorlijk druk. En de meeste files worden nu vooral veroorzaakt door ongelukken, zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dus ik loop het Batendorp, ik loop het Leenderheide, is dus een ongeluk gebeurd. De weg is helemaal dicht. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid, maar hou rekening met een half uur oponthoud. Ook een ongeluk op de A2 verderop, Eindhoven richting Maastricht bij Echt. Daar is de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna 3 kwartier. Daar via Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn daar maar liefst dicht. Vertraging bijna 1 uur. En tenslotte nog een lange dagelijkse file op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam is het 13 kilometer lang file rijden. En de vertraging is 3 kwartier. Ster. Vol trots presenteert het Nationale Ballet Forsyth. Een ode aan de meesterchoreograaf en dansvernieuwer met 3 wervelende werken. Vanaf 10 juni kaarten via operaballet.nl. Deze week in de bonus. AH nectarines, perziken en wilde perziken per schaal 1 plus 1 gratis. Alle AH vega en vegan broodbeleg, tweede halve prijs. Doritos, Lays of Baked en Sensations, 2 voor 3,50. En alle Robijn, 1 plus 1 gratis met gratis wasmiddeldoekjes. De meeste en de beste aanbiedingen. Forsyth, vanaf 10 juni bij het Nationale Ballet. Operaballet.nl. Lever alleen deze week nog je volle spaarkaarten in bij Albert Heijn en geniet van de allerhoogste korting op een dagje Efteling. Leuk toch? Lekkere van Albert Heijn. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom: bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Chop choy, babi pangang en de Indische rijsttafel, zijn dat nou Hollandse gerechten? Ja, want de Chinees-Indische restaurants behoren tot het Nederlands erfgoed. En een nieuwe generatie Aziatische restaurateurs is opgestaan. Vanavond ga ik bij ze langs. Komt u ook? Om 8:45 bij Avrotros op NPO 2, de streken van boven. NPO Radio 1. NOS-NTR. Premier Rutte was eind februari helder over het rapport over de gaswinning in Groningen. Het enquêterapport is indringend. En de aanbevelingen laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Er is inderdaad sprake van een ereschuld. Daar kunnen en willen we niet omheen. En die schuld, die moet worden ingelost. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over die ereschuld. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En het woord is vandaag aan de Kamer. Morgen reageert het kabinet. Politiek verslaggever Ewout Kieviet. Het debat is nu een uurtje onderweg. Wat is de boodschap van de Kamer tot nu toe? Nou, we hebben vooral oppositiepartijen gehoord. GroenLinks stapte het debat af en daarna kwam de SP en de Partij voor de Dieren. En zij richtten de pijlen toch vooral op premier Rutte, die er al die tijd bij was. Kamerleden vragen zich af of hij tijdens de verhoren ook niet gelogen heeft. Omdat hij daar zei dat hij pas in 2018, dus pas 5 jaar geleden, doorhad wat er aan de hand was in Groningen. En dat vinden veel Kamerleden ongeloofwaardig. En Klaver van GroenLinks die hekelt ook de kabinetten Rutte, die de Tweede Kamer jarenlang voorhielden dat de gaskraan niet dicht kon vanwege de leveringszekerheid. En dat bleek later niet waar te zijn. Het is bijna als een soort van chantage gebruikt voor mensen in Groningen. Er werd namelijk gezegd, als we de gaskraan dichtdraaien, dan komen oudjes in Limburg, die daar in een verzorgingstehuis zitten, die komen in de kou te zitten. En het ergste vind ik dat de mensen die ik in de afgelopen jaren heb gesproken zich dat aantrokken. Die zeiden, ja, maar dat zouden we absoluut niet willen. Met deze argumenten zijn niet alleen de Tweede Kamer in een loer gedraaid, maar er is daarmee ingespeeld over het gevoel van mensen. De mensen in Groningen die we hadden kunnen helpen als we toen hadden doorgepakt. En ik zou het de premier uit de grond van mijn hart willen vragen. Waarom neemt u uw verantwoordelijkheid niet? Waarom stapt u niet op? Kamerlid Beckerman was dit van de SP, zelf Groningse. Zij was geëmotioneerd ook in dit debat. En je hoort haar hier eigenlijk al de motie van wantrouwen aankondigen voor premier Rutte. En ja, die vragen over Rutte die leven ook breder, ook binnen de coalitie, CDA en ChristenUnie. Die moet Rutte ook echt zien te overtuigen dat hij nog de man is die het probleem kan aanpakken en oplossen. Hmm. En het kabinet heeft aangekondigd dat ze dat schadeherstel willen versoepelen. Hè? Hoe reageert de Kamer daarop? Ja, op zich zijn ze daar wel positief over dat het nu makkelijker wordt gemaakt. Schades tot 40.000 euro, daar wordt eigenlijk straks zonder inspectie vergoed. Dus mensen krijgen, de overheid gaat eigenlijk uit van vertrouwen van mensen in plaats van wantrouwen. Zonder inspectie krijg je dat geld. Maar dat betekent ook dat als je een grotere schade hebt, dus meer dan die 40.000 euro, een ingewikkeldere schade, dat misschien langer gaat duren. Dat die mensen onderop de stapel komen te liggen. En dat zorgt weer voor ongelijkheid. En dat is nu juist niet de bedoeling, vinden verschillende Kamerleden. Onder meer verder van het CDA. Maar het verrangen daarvan is dat je dan dus juist de complexe schadegevallen, de schrijnende gevallen, overhoudt. En daar mis ik echt een heel stuk perspectief in de kabinetsreactie. Eigenlijk alleen de bestaande programma's een beetje opgeplust. Ja, als dat gisteren niet hielp, dan zou ik niet weten waarom dat morgen ineens wel gaat werken. Dus daar verwacht ik echt meer inzet van het kabinet. Is je schade groter dan 40.000 euro, dan blijft de bureaucratie bestaan. Blijven we vastzitten aan causaliteitsonderzoek, terwijl juist deze mensen vaak al jaren vastzitten. Dit moet eruit. Dit moet eruit, zegt Sandra Beckerman van de SP. En dat hoor je eigenlijk heel breed. Dus hier zal de Tweede Kamer ook wel op gaan sturen dat het kabinet dit gaat aanpassen. Dat juist die zwaardere gevallen, die mensen die al jarenlang eronder lijden, dat die nu ook wel voorrang krijgen. Ja, kritiek op Rutte dus. Kritiek ook op dat schadeherstelplan. Om die ereschuld in te lossen wil het kabinet ook decennia lang investeren in de leefbaarheid in Groningen. Klinkt daar dan meer vertrouwen voor in de Kamer? Ook nog niet echt eigenlijk. Oh. Op dit moment sluiten er nog bibliotheken in de dorpen, verdwijnen en nog buslijnen, zegt bijvoorbeeld Kamerlid Nijboer van de PvdA. Dus ze zien het toch niet echt in Groningen, dat er nu geïnvesteerd gaat worden in die leefbaarheid. Dus dat moet zichtbaar gemaakt gaan worden en niet alleen bij woorden blijven. En er is ook wel vrees dat bijvoorbeeld een volgend kabinet, want er worden nu investeringen aangekondigd voor de komende 30 jaar, dat een volgend kabinet zegt, we moeten bezuinigen, we gaan hier wat op schrappen. En daarom komt er een voorstel van het CDA om een wet te maken, een soort Groningenwet, zodat ook volgende kabinetten gebonden zijn aan deze plannen. Je ziet in Groningen dat er weinig vertrouwen is, of misschien wel geen vertrouwen, dat de middelen die dan vandaag worden beloofd ook morgen nog beschikbaar zijn bij een volgend bewindspersoon, bij een volgend kabinet. En dat moet wel, want we gaan hier nog decennia mee te maken hebben in dat gebied. Dus wat mij betreft leggen we het principe kost wat kost, zolang als het duurt, middelen beschikbaar voor schadeherstel en versterking, gewoon wettelijk vast. Ja, het voorstel van Eline Vedder van het CDA is dat. En die wet lijkt er wel te komen, want eigenlijk de hele Tweede Kamer wil dit. En dit is ook wel een beetje de kern van wat de Kamer vanavond gaat eisen van het kabinet. Het moet hard maken dat er na jaren van Groningen te profiteren nu echt geïnvesteerd gaat worden in dat gebied voor de langere termijn. En dat het schadeherstel nu echt gaat opschieten. Dat die gaskraan nu ook echt snel definitief dichtgaat. En daarnaast hangt dus de komende dagen ook wel de moties van afkeuring en van wantrouwen in de lucht voor premier Rutte. Dus die moet morgen ook vechten voor zijn eigen lijstbehoud. Duidelijk. Morgen is het woord dus aan het kabinet. Dankjewel, Ewout Kiewiet. In het Prinsessenhof in Leeuwarden woonde ooit een familielid van de Oranje Nassaus. Zij was degene die een 4-jarig tot slaaf gemaakt jongetje vanuit Curaçao naar Leeuwarden haalde. En vanavond komt hij weer tot leven, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij. In een theater-, dans- en muziekvoorstelling met 3 titels die staan voor een nieuwe dag. Verslaggever Jeroen de Jager ging naar de repetities. Hallo Julia. Hoi. Julia Minguel en Hiske Oosterwijk. De 2 actrices die het stuk dragen. Het stuk dat 3 titels heeft, hè? Doe ze even voor mij. Un dia nuevo, one new day, een nieuwe dag. Yes. Allemaal een nieuwe dag. Precies, precies. In Schanantongo, Papiamento en het Fries. Ja. We staan in het Prinsessenhof in de tuin. Ja. Tribune voor 200 mensen. En een grote lijst, Delfsblauwe tegels. Ja, heel mooi kunstobject, hè? Want hierachter zit een imaginaire schilderij. Want jullie zijn bewakers van dit schilderij, hè? Dat is de poster. Nou, het is eigenlijk een kunstobject. Ja. En het kunstobject, dat is miljoenen waard. Dus die wordt dadelijk aangeleverd. En dat bewaken jullie? Dat bewaken wij met z'n tweeën. Ja. Hey, we gaan een scènetje doen om even jullie rol te voelen, te horen. Ja, ik kan er heel slecht tegen als mensen doen alsof ik niet besta. Goedemiddag, collega. Goedemiddag. Ik ben S. Hoe gaan we samenwerken? Door op tijd bij het beveiligd object te komen. Ben op tijd bij het object. Altijd. Ja, zo gaan wij hier niet met elkaar om, hoor. Ik voel meteen spanning ook wel tussen jullie in die ontmoeting. Dat voel je heel goed, dat voel je heel goed. Het gaat heel natuurlijk, die spanning. Ja. Zit er veel spanning in het stuk? Er zit genoeg spanning en ongemakkelijkheden in dit stuk, ja. Want waar gaat het stuk over in essentie? Over het slavernijverleden en hoe... Ja, je kan wel zeggen gewoon over het dagelijks leven ook echt, ja, hè? Ja. Ik bedoel, het dagelijks leven en inderdaad wat je zegt, het slavernijverleden. Van wat voor invloed dat eigenlijk heeft gehad op onze brainwash. Ja. Als zwarte of witte Nederlander. Bepaalde aannames die we over elkaar hebben. Ja. Waar komen die vandaan? Ja, dat soort aannames, dat kan je gewoon zingend, dansend, acterend... in dit heel prachtige verhaal dat geschreven is door Guus Spengel terugzien. Julia, jij hebt de hele tijd een bord in je hand. Ja. Dat heeft een rol waarschijnlijk in het stuk. Kijk, op Curaçao had je landslaven en je had huisslaven. De huisslaven die werden ook vaker verkracht. En ik ben dus een huismeid, dus ik maak het eten klaar voor mijn meesteres. 8, 9, 10. Ah, yes! Keramiek is zo kapot. Ik speel met mijn leven. Wat doe je nou, ellendeling? Sorry. Nu is mijn uitzet niet meer compleet. Sorry, duizendmaal. Sorry, mevrouw. Maar dat bord, dat het nog van wie Beppe West. Ja, maar... U heeft ons een spreekwoord geleerd. Scherven en geluk. Vrijpostigheid! Morgen werk jij op het land. In de nieuwe dag. In de nieuwe dag zou je gewoon moeten kunnen zeggen van... hé, ik had een racistische gedachte. Ja, dat is het leven. Dat is wat we hebben. Kan ik er even op terugkomen? En als je dan een gesprek erover voert... dan kom je er meestal wel uit. Maar als je de hele tijd op die druk zit... nou, ik ben geen racist, ik ben geen racist. En als ik het zeg, dan is het iets heel ergs. Je wil zeg maar. Bewustzijn vergroten. Ja, zeker. Het is logisch dat iedereen racisme in zich hebt. Als je 3 eeuwen zo zwart-wit systematisch in kaders bent gezet... is het logisch. Tot slot, moraal van het verhaal. Sta open en laat je betoveren door kunst en cultuur. Door muziek, door dans... door acteren en op een geweldige locatie. Ja, we zijn in 2023. Daar heeft hij daadwerkelijk een slaafgemaakte gezeten. Nou, een betere plek om deze voorstelling te geven is er eigenlijk niet. Ja, en sta inderdaad open voor het verhaal en leer bij. Want veel mensen weten ook niet beter. Het is een stuk om van te leren. Absoluut, absoluut. Absoluut. Voor iedereen. Ja, voor iedereen. Een stukje bewustwording. In Nijendag is natuurlijk een Fries liedje geweest van de kast. Is hertaald voor dit stuk. Ja. In het Papiamento en Schanang, Schanantongo, Surinaams. Ja. Gaan jullie een stukje zingen? Nami bomang, bo corazón, risco a bo amor pa mi. Hier is mijn hand, hier is mijn head, jou mijn besteen ondai. Bira tabataskur, isu. Un día no va a llegar. Nou, die voorstelling, als u daar benieuwd naar bent... die is de hele maand juni te zien in het Prinsessenhof in Leeuwarden. Kijk nog even op de weg, Erik Evengroen bij de ANWB. Ja, een opvallende file op de A2, Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer kan wel gebruik maken van de rechter parallelbaan, maar hou rekening met een klein half uur op onthoud. De VN-veiligheidsraad komt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd al bij elkaar om te praten over de verwoesting van de Dam in Oekraïne. Oekraïne had daar onder meer om gevraagd, zei buitenlandminister Kuleba. Ukraine calls an emergency meeting of the United Nations Security Council and brings the issue of the Russian Terrorist Act to the International Atomic Energy Agency's Board of Governors. We will also cooperate with the EU Civil Protection Mechanism and other international mechanisms to mitigate consequences and bring Russia to account. Ook Rusland had de VN-veiligheidsraad bijeengeroepen. Maar zij wijzen juist naar Oekraïne als schuldige achter de verwoesting van de Dam. Voor het Hoge Rechtshof in Londen heeft de Britse prins Harry getuigd in zijn zaak tegen enkele Britse tabloids. Volgens de prins hebben die kranten zich jarenlang misdragen tegenover hem. En is het tijd dat ze daar verantwoording voor afleggen. De dag begon voor Harry, zoals voor elke andere getuige in een rechtszaak, met het zweren van de eed op de Bijbel. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Ja, dat Harry het niet zo heeft op die roddelpers, dat weten we wel. Had hij daarover nog iets nieuws te vertellen eigenlijk? Nou ja, er is best wel wat nieuws naar buiten gekomen vandaag. Hij is echt lang gehoord als getuige inderdaad in de rechtszaal. En het gaat ook echt over zijn hele leven eigenlijk. Vanaf het moment dat hij echt nog een jongetje was en zijn moeder prinses Diana overleed, tot zijn studententijd, waarin hij echt paranoïde werd, omdat er steeds privéaspecten over hem en zijn, bijvoorbeeld zijn eerste lange vriendinnetje, die kwamen maar in die pers terecht. Tot op het leven wat hij nu heeft met actrice Meghan natuurlijk. Zijn algemene de claim is, er is grove inbreuk op zijn privacy gedaan door de Britse pers. En dat speelt dus al zijn hele leven. En dat is op illegale wijze ook gebeurd. Hij is afgeluisterd, zegt hij. En de voicemails van zijn telefoons, die zijn gehackt. Er zijn ook privédetectives betaald door de tabloidpers. En dit ging allemaal via de hoogste bazen van de tabloids en de mediabedrijven. Die wisten ervan. Dus het waren niet een paar rotte appels, journalisten die een beetje rogue gingen. Maar het was echt tot op de hoogste niveaus werd hier gewoon grof geld mee verdiend. En hoge oplages. Doordat er info werd gepubliceerd over hem, die hem schade en die ook illegaal was gewonnen. Dat alles is zijn argument. Nou, hij zegt dat heeft mijn leven enorm beïnvloed. Hij vindt dat zijn moeder mede dankzij de tabloidpers is overleden. Ze werd achtervolgd in een auto die verongelukte. En hij zelf heeft mentaal geleden op al die inbreuk op zijn leven. Zijn relaties gingen stuk. Hij werd er depressief van. En hij heeft 33 artikelen meegenomen waarvan hij zegt, nou ja, deze informatie die hier staat, die hebben journalisten alleen illegaal kunnen krijgen. En zo probeert hij dat dus te onderbouwen, die stelling. Ja, en wat zei de tegenpartij daarop? Hoe ging de advocaat daarmee om? Nou, de verdediging die zegt dat zijn claims sowieso verjaard zijn. Hè. Het is meer dan 10 jaar geleden. Maar aan de andere kant, ja, het heeft ook best wel lang geduurd voordat echt bleek en duidelijk werd dat mensen inderdaad gehackt werden in die tijd. Dus ja, vanaf wanneer reken je, zeg maar, ging de teller lopen? Vanaf het moment dat je gehackt werd of dat je wist dat je gehackt werd. Maar de pers zit sowieso in een lastige positie in deze zaken. Want het zijn er meerdere zaken. Want inmiddels weten we ook dat er echt daadwerkelijk werd afgeluisterd in die tijd. En dat weten we al via het grote Britse afluisterschandaal. Dat is een grote zaak geweest, ook al een tijd geleden, waarbij veel beroemdheden zoals Elton John, Hugh Grant, die werden ook allemaal afgeluisterd. Dus er is al best wel veel geschikt. Dus er is ook al best wel wat toegekend. De vraag is alleen hoe groot, op hoe grote schaal gebeurde dit en wie waren er allemaal van op de hoogte? Nou, de advocaat van de andere kant, van de Mirror Group vandaag, Andrew Green, dat is niet echt een lievertje. Dat is geen lieve ondervrager. Hij staat echt bekend als iemand met een hele agressieve ondervragingsstijl. En ja, die heeft dus Harry ook uren ondervraagd. En die wil natuurlijk proberen gaten te schieten in dat verhaal. En ook de geloofwaardigheid van Harry proberen te ondermijnen. En het is best gevaarlijk voor Harry, voor zijn imago. Maar hij doet het toch. Want ja, zo'n juridisch gevecht aangaan, dat kan best wel. Dat kan je natuurlijk enorm schaden. En hij heeft daarin wel hele sterke drijfveren. Hij is vastberaden. Hij is eigenlijk woedend, zou je kunnen zeggen, over zijn leven en de tabloid. Mm-hmm. En hij heeft ook de diepe zakken. Hij heeft de financiële middelen om dit te kunnen betalen. Dus hij ziet het als een soort van persoonlijke missie. Waarin hij echt de pers wil laten afrekenen met de pers die zijn leven hebben beïnvloed. Dus die gaten schieten, dat lukte niet zo vandaag. Nou, kijk, ze hebben natuurlijk, voor wat betreft de tegenpartij, die kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, laat maar zien dat dit illegaal verkregen is, deze informatie. En daarin kaatste hij ook af en toe wel de bal weer even terug met een sarcastische opmerking. Hè. Dan zei hij bijvoorbeeld, nou ja, goed, we kunnen het ook omdraaien. Die journalisten die deze stukken hebben geschreven, die kunnen ook komen uitleggen aan mij hoe ze dit wisten als ze niet mijn voicemail hadden afgeluisterd, stiekem. Hmm. Dus zo gaat het een beetje heen en weer. Maar op zich is ja de oorlog verklaren aan de pers, dat gaat zijn imago natuurlijk niet helpen. Ook niet de imago van de tabloid, maar ook niet die van Harry. Er zijn waarschijnlijk alleen verliezers aan het einde van deze zaak. Want zijn populariteit is al behoorlijk laag. Hè, sinds hij met zijn vrouw Meghan vertrokken is, zijn koninklijke taken erbij neer heeft gelegd en naar de Verenigde Staten is verhuisd. Maar het is dus niet voor niks om zulke vijanden, het ook over Rupert Murdoch, dat zijn grote mediabedrijven die ook hele diepe zakken hebben. Het is niet niks om die tot je vijand te maken. Nee, dat is duidelijk. Dit was de eerste dag van het proces en ik gok dat we het er nog wel vaker over gaan hebben. Dank correspondent Fleur Launsbach. De stuwdam die afgelopen nacht is verwoest in de Zuid-Oekraïnse regio Gerson zorgt voor flinke overstromingen. Hulpdiensten in Oekraïne evacueren inwoners uit die overstroomde gebieden. En de verwoesting van de stuwdam heeft ook gevolgen voor de veiligheid voor de grootste kerncentrale van Europa, Zaporizhia. Het water uit het stuwmeer koelt normaal gesproken de reactoren van de kerncentrale. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is de situatie zorgwekkend, maar is er geen acuut gevaar. Our current assessment is that there is no immediate risk to the safety of the plant. We are following this by the minute. Ja, geen acuut risico dus voor de veiligheid van de kerncentrale. We volgen dit per minuut, zeggen ze. Mark van Bourgondië, adviseur bij de Nederlandse toezichthouder voor kerncentrales. Goedenavond. Goedenavond. Ja, de situatie wordt dus op de voet gevolgd. Wat weten we nu, hoe het daar nu is? Ja, de situatie wordt inderdaad op de voet gevolgd. En zoals die IAEA ook aangeeft, is op dit moment de status. Het is een zorgelijke situatie nog steeds en zorgelijker dan hiervoor ook weer. Maar aan de andere kant geen acute dreiging op een ongeval. De kerncentrale wordt op dit moment nog gekoeld vanuit het stuwmeer op de reguliere manier. Maar met het zakkend niveau van het water in het stuwmeer is de verwachting dat binnen enkele dagen het water te laag staat om daar nog koelwater op aan te zuigen. En waar gaan ze dan mee koelen? Maar daarvoor zijn alternatieven. Ja. Daarvoor zijn dus alternatieve koelvoorzieningen aanwezig. En de belangrijkste daarvan is eigenlijk ze noemen het een koelvijver, maar dat klinkt heel klein. Het is eigenlijk best een groot meer van kilometers doorsnede, groter dan de site van de kerncentrale zelf. En een diepte van zo'n ruim 16 meter. Wat hoger gelegen kunstmatig meer. Waarin water is opgeslagen. En dat water kan nog maandenlang de reactor mee worden nagekoeld. Dat is ook zo ontworpen voor lage waterstanden in de rivier bijvoorbeeld. En er kan maanden nog mee gekoeld worden? Ja, in de huidige situatie, omdat de reactor dus al maandenlang uitgeschakeld staat, afgeschakeld is. Hij is al sinds vorig jaar zomer niet meer in bedrijf als elektriciteitscentrale. Dus de reactoren zelf zijn uitgeschakeld. Dus in feite gaat het nu om het wegkoelen van de restwarmte van de installatie. Dus de warmte van de splijtstof zelf, dat gaat jaren door. Maar dat is wel in vermogen veel minder dan wanneer de kerncentrale in bedrijf is. Ja, en waarom is dat water dan zo belangrijk? Wat zou er gebeuren als dat er niet is? Ja, een reactorkern moet nog jarenlang nagekoeld worden, omdat er dus nog heel veel warmteproductie plaatsvindt, ook na het afschakelen van de kettingreactie. En als je dat niet voldoende koelt en de temperatuur, dan blijft op een gegeven moment de temperatuur oplopen. En in ieder geval bij een deel van de reactoren nu kun je dan nog de situatie bereiken dat de splijtstof of de omhulling daarvan smelt en er dus radioactief materiaal kan vrijkomen. Ja. Wat is op dit moment dan nu het spannendst? Nou, op dit moment is met name het spannendst dat er dus eigenlijk één veiligheidsbarrière wegvalt. Ja. He, doordat je reguliere koelvoorziening naar verwachting dus binnen enkele dagen weggevallen is, ga je dus op de eerste backup over. Dat betekent in feite dat je weer een barrière minder hebt. Je hebt gewoon geen reserve meer. Wijze. Nee, er zijn nog wel wat noodvoorzieningen, maar dat zijn dan vervolgens ook noodvoorzieningen. En die hebben een wat kortere houdbaarheid. En dan moet je toch wel actiever aan de slag met bijvullen. Deze voorziening, dit meer, dat is een hele robuuste voorziening. Die kan ook langdurig nakoelen. Die kan ook weer bijgevuld worden op allerlei wijze. Daar zal de komende tijd ook naar gekeken worden om het helemaal gecontinueerd te kunnen blijven koelen. Dus hiermee kun je het prima een tijd uitzingen. Maar je bent wel weer een barrière kwijt. Duidelijk. Dank voor dit gesprek. Mark van Bourgondië, adviseur bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met David Bogert. Ja, goedenavond Marco. Het kabinet wil 3,4 miljard uit het budget van ontwikkelingssamenwerking gebruiken voor asielopvang. Maar binnen de coalitie zijn de partijen verdeeld. En hoe verdeeld, dat merken we zo met een debat tussen de VVD en de ChristenUnie. Nou, dat wordt weer interessant. We gaan luisteren. Dat hoort u zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Jan van der Putten. Tot morgen. NPO Radio 1. Premier Rutte noemt de verwoesting van de Oekraïnse stuwdam een oorlogsmisdaad. Hij houdt Rusland verantwoordelijk. Vanavond is er een extra zitting van de VN-veiligheidsraad over die dam op verzoek van Rusland en Oekraïne. Bulgarije heeft een nieuwe pro-westerse regering. De twee grootste partijen hebben de steun van het parlement gekregen. De nieuwe regering wil snel toetreden tot de Schengenlanden en de groep landen met de euro. Bonden en werkgevers zijn het eens geworden over een nieuwe supermarkt-CAO. De 300.000 medewerkers krijgen vanaf 1 september 10% meer loon. De werkgevers zien af van versobering van de onregelmatigheidstoeslag. En voor het eerst is in Nederland iemand opgepakt voor dividendfraude. Een man van 53 uit Aardenhout. Hij zou met opzet onjuiste aangifte hebben gedaan. Volgens het OM is de Belastingdienst voor ruim 4 miljoen euro benadeeld. Het weer vanavond nog lang zonnig, vannacht helder en fris, 6 tot 11 graden. Morgen zon, wat sluierbewolking, in het zuidoosten kans op een bui en 15 tot 24 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, ongelukken zorgen nog altijd voor de meeste vertraging, zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Leenderheide was een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Maar de vertraging is nog altijd fors, ruim 3 kwartier. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Badhoevedorp. 20 minuten op onthoud.